Эфес 2 дугаар бүлэг. Та нар өөрсдийн нүгэл хилэнц дотор үгсэн байв. Та нар үрдэн нүгэл хилэнц дотор энэ ертөнцийн заншлийн дагуу агарын хүчний ноёрхогч буюу идэгвэ дуулгаргүй хөвгүүд дотор ажиллаж буй сүнсийг дагаж явсан. Тэдний тунд бид ч бас бүгдээр үрдэн махан бий болон санаа бодлын хүслүүдээ өгшүүлэн махан биеийнхээ хүсэл тачаалууд дотор амьдарч байв. Мөн бусдын адил төрөлхөөс үүр хилэнг хүртэх хүүхдүүд байсан. Харин Бурхан өршөөлөөр баян ажээ. Тэр биднийг хайрлсан өөрийн агуу хайраараа бидний гим нүгэл дотроо үгсэн байхад Христтэй хамт амьд болгосон юм. Та нар нэгүүлслээр аврагдсан билээ. Биднийг түүнтэй хамт амилуулж Тэнгэрлэг газарт Христ Есүс дотор түүнтэй хамт суулгасан Христ Есүс дотор бидэнд хандсан инэрлэлээр өөрийн нэгүүлслийн химжээлшгүй баялагийг ирэх үеүдэд үзүүлэх нь тулд юм. Учир нь нэгүүлслээр та нар итгэлээрээ аврагдсан юм. Энэ нь та нараас биш, харин Бурхны билэг бөгөөд үйлсээр биш аж. Тиймээс хин ч өөрөөрөө сайрахгүй болно. Учир нь бид сайн үйлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдс. Түүний бүтээл мөн. Бурхан биднийг тэдгээрийн дотор яваасай гэж урдаас бэлтгсэн билээ. Тиймд санаг түүн. Та нар урд махан биеэрэн харь үндэстэн байхдаа махан биедээ хүний гараар хөвч хөндүүлсэн гэж нэрлэгдэгсдэр хөвч хөндүүлээгүй гэж нэрлэгдэж байв. Тэр үед та нар Христээс тусгаарлагдсан байв. Та нар Израилийн нийгмээс гадна амлалтын гэрээнүүдийн хувьд харь хүмүүс байв. Та нар ямар ч найдваргүй ертөнцид бурхангүй байлаа. Харин үрдэн алс хол байсан та нар идэвгүй Христ Есүс дотор Христийн цусаар ойр болов. Учир нь тэр өөрөө бидний инг тайван мөн. Тэр хоёр хэсгийг нэг болгож хуваагдлын ханыг ба дайсгнлыг өөрийн махан бие дотор устгав. Тэр өөрийнхөө дотор мөнийг хоёрыг нэг шинэ хүн болохын тулд зарилэг доторх тушаалуудын хуйлыг хүчингүй болгожээ. Ингэж инг тайвныг тогтоогоо. Тэднийг аль алиг нэг бие дотор загалмайгаар дамжуулан Бурхантай эвлэрэх боломжтой болгов. Үүгээр дайсгнлыг хөнөөв. Тэр ирж алс хол байсан та нарт болон ойр байхстад инх тайвныг тунхаглсан юм. Гинэс бид цөмөрөө нэг сүнс дотор Христээр дамжуулан эцэг рүү очих замтай болжээ. Тийм бол та нар цаашид харь хүмүүс болон гадны хүмүүс биш, харин ариун хүмүүсийн адил нутгийн иргэд бөгөөд Бурхны гэр бүлийнх юм. Та нар элч нар болон иш үзүүлэгчдийн суурин дээр босгогдож байгаа бөгөөд Христ Есүс өөрөө булангийн чулуун ажээ. Түүний дотор бүх барилга хамтдаа нийцэн эзэн доторх ариун сүм болохоор өсөж байна. Та нар ч гэсэн сүнс дотор Бурхны орших газар болохоор Христ дотор хамтдаа байгуулагдаж байна.